chini, ukinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa tu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane tu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane tu. Oh, dunia ni Mungu kakuweka juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Hawezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia. Amini usiamini utawapa tabu, maana ni Mungu kainua. Huwezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia. Amini usiamini itakupa tabu, maana ni Mungu kainua. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane tu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane. Ukinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. juu, ni Mungu amekuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Mito ya baraka itatiririka, adui zako wataoga umo, kwa kuwa Mungu amekuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa. Hawawezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia, avirusi ya vini itawapatabu, mana ni Mungu kainua. Huwezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia, avirusi ya vini itakupatabu, mana ni Mungu kainua. Cha mwanadamu kitakufatu, cha Mungu lazima kionekanetu. Cha mwanadamu kitakufatu, cha Mungu lazima kionekanetu. Ukinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukinuliwa na Mungu tu, ni lazima utakuwa. Ukinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukinuliwa na Mungu tu, ni lazima utakuwa. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Ukinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa. Ukinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa. Cha wanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu.